maule kolo kojuwayo sajaya baba ulanyana mae lai lai la mama bazula ne bobae suabo negabi ma dodonga magwane dido magwane gabi ba dodo apemo ne dido susumu bi bala kauli kide bu bitama sajara saba ulanya nama e sanu simane baba e Dai dai la mama gazula e na banyana Tununza kwali zulu mama ri chelo doma ubana Aye maule kolo kodubayo Sajara saba ulanya nama e Slamlo ni va, nyalama na blo ni tambora. Kwenza jani kuya mamru kyanu unduna. Sudiki jale daba ubana. Marifaziri daba ubana. Daba ubana. Chakwan avini ni ba ubana. Sanu surambana baba Ni yenye na zile nge jap ma uluka zae mane Zonongora kazira zanga fona na ulu vizame Ningara jayo dwalinye hachefali ibora Ila ila ila mama drazula chadindo maja Nyamina araba kale odo maja Aye, maule kolo kolo wa kyanu yenyado. Bato majara ni maribazri dango ma atarida. Bato majara ni tamadindri jagoro atarida. Maule kolo kojuwa kyanu menyanye sajara saba ulanya mae badoma jara babo zoningele madia badoma jara so mongele tumongele madia badoma jara babo kele babo kele madia Bado majara shenzo kele madia. Bado majara bobo zingele kele madia. Bobo dume manyuma kila chakula bi itama. Hani marifazi itama. Gate meme awulula. Babu asina kebali imitwafo. Ubenuda nyamina kele benuda. Nyamina kelele nola nyamina araba kalebe do jeru inyanye Beno wedala kelebe no Kelebe nola wedala kelebe do jeru inyanye Sola doni edwa mlendo ye zanu simane wapaye Yeo Yeo Jena donya umenywa na zanu sirimane baba e Yeo Jena donya umenywa na zanu sirimane baba e Ai jamani defrege katwaninga Padi jamani defrege katwaninga Ai jamani te kuloba kate baninga yalo eh yalo ya mazrubu yao iyanye yalo eh yalo ya mazrubu yao